reklamy. Dobry, witamy Państwa. Po godzinie 16:00 program trzeci. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski zapraszają do trójki. Czwarty dzień kwietnia jest piątek, czas na serwis. Małgorzata Spór, Tomasz Ławnicki. Rodzice niepełnosprawnych dzieci jednak opuszczą gmach Sejmu. Ale protest traktujemy jako zawieszony. Wrócą na rozmowy w Senacie o waloryzacji uchwalonych świadczeń. Znowu rekordowy przemyt na granicy z Ukrainą. Celnicy znaleźli w medyce 150 kg heroiny. W Brukseli protest przeciwko polityce zaciskania pasa manifestowało kilkadziesiąt tysięcy związkowców. Nowa Europa nie powinna być Europą finansistów, a powinna być Europą pracowników. Po ponad dwóch tygodniach protestu w Sejmie rodzice niepełnosprawnych dzieci jeszcze dziś opuszczą budynek parlamentu. Tuż przed południem posłowie przyjęli ustawę zwiększającą świadczenia dla opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. I choć ustawa nie spełnia postulatów rodziców, to postanowili akcję zawiesić. O swojej decyzji poinformowali w krótkim oświadczeniu. My, rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, oświadczamy, że dzisiejsza decyzja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, podjęta w 17 dniu naszego protestu, nie spełnia naszych oczekiwań. Dziś opuszczamy gmach Sejmu, ale protest traktujemy jako zawieszony. Wpływ na decyzję rodziców miało zaproszenie ich do Senatu na 8 kwietnia. Wówczas projektem ustawy zajmie się Senacka Komisja i wówczas zgłoszona zostanie poprawka o waloryzacji świadczeń. Obiecał to protestującym Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu pracy wyjaśniał, że zasiłki będą rosły proporcjonalnie do płacy minimalnej. Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców wzrasta o procent wzrostu płacy minimalnej. Od 2016 roku, jak jest płaca minimalna, no to następuje waloryzacja. Później się rozumiem, że były te obawy, co będzie później, że to się stanie na tym 1300 zł. Nie, to będzie później waloryzowane. Minister podkreśla, że nie rzuca słów na wiatr i że wszystkie złożone wcześniej obietnice są właśnie realizowane. Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą od maja świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wyniosą 1000 zł, od stycznia 1200, a od roku 2016 1300 zł. Rodzice podkreślają jednak, że sprawa świadczenia to nie wszystko i domagają się dialogu. Czekamy na zaproszenie do rozmów przy okrągłym stole w sprawie dalszych zmian systemowych. Dziękuję bardzo. Protestujący zapowiedzieli, że gmach przy Wiejskiej opuszczą wieczorem. To największy udaremniony przemyt w Polsce od 7 lat, jeden z większych w Europie w ostatnich latach. Rekordową ilość heroiny znaleźli celnicy na przejściu granicznym z Ukrainą w medyce. 150 kg narkotyku próbowano przemycić w ciężarówce, informuje w rozmowie z Trójką Edyta Chabowska z Izby Celnej w Przemyślu. Narkotyki ukryte były w podłodze naczepy tej ciężarówki. One były spakowane w 300 czarnych foliowych workach. To jest już taka druga, tak wielka próba przemytu heroiny w ostatnim czasie. Wartość skonfiskowanej heroiny to 30 milionów złotych. Gdyby te 150 kg heroiny nie zostało zatrzymane, to na nasze ulicy mogłoby trafić nawet 600 tysięcy tak zwanych działek dealerskich. Przypomnijmy jeszcze, że na początku marca celnicy z Dorochuska udaremnili przemyt prawie 100 kg heroiny wartej 20 milionów. Narkotyki też były ukryte w ciężarówce. Starcia z policją podczas demonstracji w Brukseli. Według organizatorów prawie 50 tysięcy związkowców z całej Europy manifestowało tam przeciwko unijnej polityce zaciskania pasa. Do zamieszek doszło w dzielnicy europejskiej pod koniec demonstracji zwołanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Manifestanci rzucali w kierunku policjantów fragmentami płyt chodnikowych i butelkami. W ruch poszły armatki wodne i gaz łzawiący, ale nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany. W demonstracji wzięło udział m.in. ponad 400 Polaków. Związkowcy z kilkunastu krajów domagali się nowej Europy. Europy socjalnej, która dba o dobre warunki pracy i równość płac na terenie Unii. Nowa Europa nie powinna być Europą finansistów, a powinna być Europą pracowników. My Polacy w stosunku do innych państw z Unii Europejskiej zarabiamy 4-5 razy mniej, mamy gorsze warunki socjalne. Nie przez przypadek demonstracja odbyła się niecałe 2 miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Związkowcy wzywają kandydatów do wspierania społecznego wymiaru Unii oraz odrzucenia wszelkich prób dalszej polityki cięć. Każdy rozumie, że jest kryzys, ale nie można kryzysu odbijać kosztem najuboższej części społeczeństwa. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Chodzi o obserwowanie ziemi i pomoc na przykład ofiarom powodzi, a także analizowanie upraw ryżu czy wycinki drzew. Właśnie rozpoczął się pierwszy etap europejskiego programu kosmicznego Copernicus. Wystrzelony satelita Sentinel-1A jest już na orbicie i działa, a to pierwszy z wielu. 3, 2, 1. Satelitę wyniosła w kosmos rakieta Sojuz, która wystartowała z europejskiej bazy kosmicznej w Gujanie Francuskiej. Potem satelita odłączył się od rakiety i na wysokości prawie 700 km rozwinął swe skrzydła z bateriami słonecznymi oraz radar. Sentinel-1A to pierwszy z wielu satelitów, które staną się częścią programu Copernicus. To oczywiście od nazwiska polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Celem programu jest obserwacja Ziemi. Gdy któryś satelita będzie się psuł lub starzał, Europejska Agencja Kosmiczna natychmiast wyśle następne takie urządzenie, by system był stabilny. Do końca dekady ma polecieć jeszcze 5 satelitów Sentinel. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na razie pogodnie, ale niezbyt ciepło. Początek przyszłego tygodnia przyniesie ocieplenie, ale także opady deszczu, wiosenne burze. Do końca dnia pogodnie. Niewielki deszcz tylko w Karpatach od 7 do 15 stopni. Wieczorem w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia. Bez opadów, ale zimno. Od minus 5 na Podlasiu do 0 nad morzem, plus 1 w centrum, plus 3 na południu. Jutro słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Aloha, bonjour! Po hawajsku wita wasz kucharz Lisnera. A na dzień dobry, czyli bonjour, mam dla was przepis nie na jour, ale za to na kolację Exotic. Składniki? Same najsmaczniejsze i najświeżutkniejsze. Śledź od Lisnera, kawałki ananasa i sos śmietanowy po hawajsku. Gotowe od razu, więc bon appétit! Kolacja na dziś? Śledź w sosie hawajskim. To musi być Lisner. Kiedy nową Hondę Civic Tourer poznajesz z bliska, zainteresowanie przechodzi w fascynację, a marzenia stają się rzeczywistością. Civic Tourer. Dla tych, którzy cenią zarówno to, co wewnątrz, jak i to, co na zewnątrz. Fascynujące kombi o niezwykłych możliwościach. Dynamiczne i wyraziste linie nadwozia, ogromny bagażnik i system Honda Magic Seat, ułatwiający przewożenie rzeczy o nietypowych gabarytach. Przyjedź na dni otwartych Honda Dream Days. Sprawdź, jaka naprawdę jest nowa Honda Civic Tourer i skorzystaj ze specjalnej oferty. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką Duo Clean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka Duo Clean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Teraz w Lidlu wyjątkowy tydzień deluxe. Przyjdź po wykwintny ser Brie z nadzieniem tylko 4,99 za 180 gramów. Kremowy, wyśmienity, kryje w sobie aromatyczne nadzienie w trzech smakach do wyboru. Ze szczypiorkiem, z pesto lub z pomidorami i bazylią. Idealny do pieczywa lub jako składnik deski serów. Pyszny ser Brie jedynie po 4,99 za 180 gramów. A teraz w Lidlu znajdziesz też inne wyszukane produkty marki Deluxe. Lidl. Mądry wybór. Jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w Mistrzostwach Van Economy. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Co dziś w naszym programie do 19? Jest ogromna, proszę Państwa, szansa, że zakład leczniczo-opiekuńczy dla dzieci w Piszkowicach znajdzie się pod opieką Państwa. To zakład prowadzony przez siostry, któremu próbowaliśmy w Trójce pomóc. Spotkałam się z wieloma przemiłymi gestami poparcia ze strony właściwie wszystkich obecnych na sali. To jest absolutna nowość. To było bardzo budujące. Ja mam wrażenie, że chociażby w słowach podziękowania ze strony pana ministra Kosiniaka-Kamysza, które wyraził pod naszym adresem jako opiekunów dzieci w zakładzie w Piszkowicach, którzy od 15 lat, mimo braku finansowania, opiekują się tymi dziećmi, wynika potwierdzenie tej deklaracji gotowości zmiany prawa. Dziś także o tym... Jak radzić sobie z uczniem, który patrząc w twarz nauczycielce bluźni tak, że no do niedawna tylko pod budką z piwem i to nie każdą można było spotkać taki język, tego nauczyciel nie jest uczony. Od poniedziałku w obiegu będą nowe banknoty, nieco zmienione i lepiej zabezpieczone. Miła pani przypomina. Pamiętajmy, weryfikując autentyczność banknotu, należy stosować 4 metody. Dotknij, popatrz, przechyl i sprawdź. W powiecie myszkowskim tymczasem policja organizuje kursy samoobrony dla seniorów. Mają przyjechać, na szkolić podobno, w zakresie samoobrony. Pan by się obronił? Zależy, kto by mnie napadł. Ale chyba nie dałby może nawet rady, już bieg by nie pozwolił. A zdarzyło się panu coś nieprzyjemnego na ulicy? Zostałem pobity i nogi miałem połamane, napadli mnie. Koleżance kiedyś chcieli ukraść torebkę i to biały dzień. No, chyba panią tutaj do nas przyciągnęło. Przyciągnęło mnie tutaj. Zapach mnie przyciągnął. Musiałam się zatrzymać w ciągu dnia, wysiąść z samochodu i po prostu usiąść tutaj pobyć. Tak mi się strasznie chce wiosny. W Pulsie Trójki to po 17.45 Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy i Wincenty Elsner z Twojego Ruchu o zbliżających się eurowyborach. A po 16.30 jak zwykle korespondencja z Waszyngtonu. 12 minut po godzinie 16.00 program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. Ja czekam na Państwa listy. To Bruce Springsteen w piosence dnia. If it ends, well, peace don't bring out. From here on in, we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call mama and just tell her Reggie fell in love. I start. Frankie Fall in Love i Bruce Springsteen w popołudniowym programie. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku, 22 ZD3, małpa polskieradio.pl. To już kwadrans po godzinie 16. Sprawą trójka zajmuje się, jak wiadomo, od wielu miesięcy. Mowa, proszę Państwa, o sytuacji zakładu leczniczo-opiekuńczego w Piszkowicach. Trafiają tam najczęściej osierocone, ciężko chore dzieci z całej Polski, wymagające stałej, specjalistycznej opieki. Przez lukę w prawie państwo od wielu lat nie finansuje ich pobytu. Gdyby nie dyrekcja, także hojność ludzi dobrej woli, zakład dawno zbankrutowałby. W akcję ratowania Piszkowic włączyła się trójka, także przede wszystkim nasi słuchacze. Batalia o zmianę w prawie trwa od wielu lat. Teraz po raz pierwszy mamy dobre wiadomości o sprawie. Marcin Pośpiech. Tak, od lat każdego dnia pracownicy piszkowickiego zakładu robią wszystko, by ich podopieczni nawet przez moment nie odczuli, w jak tragicznym położeniu jest placówka, by dzieciom niczego nie zabrakło, by jak to tylko możliwe łagodzić ich ból, mówi dyrektor zakładu, siostra Łucja. To jest nasza Hanusia. Znowuż ma tą pianę. Ja nie mogę, no wiem, ale ja nie mogę, jak ona cały czas. I staramy się, żeby dzieci miały, no, godne warunki. O, tu mamy takie dziąsełka. Pokażesz panu, jakie masz dziąsełka. Taki języczek. Zuza? Nie odezwiesz się? Nie odezwiesz się? Ile Zuzia ma lat? Zuzia ma 2 latka, chodź troszkę. Tak? Na rączki. No tak. Tak, bo to jest taka gwiazda. Uśmiech tak, się pojawił. Tak, bo to jest gwiazda, tak, Zuzka? Uśmiechnij się ładnie do pana. W Piszkowicach dzieciom niczego nie brakuje, ale dorośli każdego dnia walczą, by tak pozostało. Jesienią ubiegłego roku rozmawialiśmy z panem Krzysztofem, tatą chorej Oliwki. Gdyby nie było tego ośrodka, tak naprawdę większość tych dzieci, no powiem szczerze, no umarłaby. Gdyby nie tak naprawdę pomoc prywatnych osób, to myślę, że ten ośrodek tak naprawdę by nie istniał. Już dawno. Już dawno nie byłoby tego ośrodka i te dzieciaczki nie miały tak naprawdę dokąd pójść. Dyrekcja, czy siostra Łucja, ona nie wie, czy tak naprawdę za miesiąc, czy za półtora będzie ją stać na zapłacenie pensji dla opiekunów, dla rehabilitantów, czy na jedzenie. Pozostaje tylko apelować chyba do władz i bić w tę ścianę, aż się uda rozbić. Tylko nie wiem, czy to da jakiś skutek, nie? Bo tak naprawdę ta walka tutaj trwa już nie od miesiąca, czy od dwóch, tylko od paru lat. I dopiero teraz w sprawie Piszkowic jest realna szansa na przełom. Po latach walki, dzięki staraniom Henryki Szczepanowskiej ze Stowarzyszenia Przyjaciele Piszkowic, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej doszło do bezprecedensowego spotkania. Pojawili się na nim m.in. poza ministrem pracy i szefem resortu sprawiedliwości, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezydenta, NFZ-u oraz Rzecznik Praw Dziecka. Z Henryką Szczepanowską rozmawialiśmy tuż po spotkaniu. Proszę, powiedz, co udało się ustalić w czasie tego dzisiejszego spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej? W zasadzie wszystkie nasze oczekiwania zostały spełnione. Zarówno wpisanie zakładów leczniczo-opiekuńczych w katalog podmiotów, które będą mogły korzystać z pieczy zastępczej, z ustawy o pieczy zastępczej, jak również zmiany kodeksu rodzinnego w zakresie orzekania pieczy zastępczej wobec dzieci, które są bardzo, bardzo ciężko chore, wymagają długotrwałej opieki medycznej, zostały zaakceptowane. I to jest niezwykle ważna informacja. A tak dzisiaj mówił nam minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podjęliśmy decyzję w rozmowie z posłami komisji, z posłem Piechotą, posłanką Kochan i Mrzygłocką, w obecności przedstawicieli innych resortów Ministerstwa Sprawiedliwości czy Zdrowia, jak również w obecności Rzecznika Praw Dziecka podjęliśmy zobowiązanie, że te dzieci będą objęte też ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, żeby też był sposób finansowania przez powiat dla dzieci, które czasem porzucone, a czasem z niemożności sprawowania opieki i wychowania znajdują się w tym ośrodku i będzie finansowanie ich pobytu i leczenia i pobytu. W sprawę zaangażowała się też wspomniana przez ministra Kosiniaka-Kamysza poseł Izabela Mrzygłocka. Takie zmiany wprowadzimy, żeby wszystko było w porządku i żeby ten ośrodek w Piszkowicach przestał się borykać z tymi problemami, które ma. Ten zakład będzie dopisany, zakład w Piszkowicach, do ustawy o pieczy zastępczej. Tak, dokładnie. Zakład będzie dopisany do ustawy o pieczy zastępczej. W związku z tym będzie można realizować i zabezpieczać dzieci we wszystko, co potrzebują. Jak mówi Henryka Szczepanowska, to może być przełom w tej trwającej od wielu lat sprawie. To było bardzo budujące. Ja mam wrażenie, że chociażby w słowach podziękowania ze strony pana ministra Kamysza, Kosiniaka-Kamysza, które wyraził pod naszym adresem jako opiekunów dzieci w zakładzie w Piszkowicach, którzy od 15 lat, mimo braku finansowania, opiekują się tymi dziećmi, wynika potwierdzenie tej deklaracji gotowości zmiany prawa. Przedstawiciele władz deklarują, że nowe prawo, na które Piszkowice czekają i o które walczą od kilkunastu lat, wejdzie w życie jeszcze przed wakacjami w lipcu. Oczywiście Trójka dalej tej sprawie będzie się bacznie przyglądać. Piszkowicom nadal można pomagać. Wszelkie informacje na naszej stronie internetowej, na stronie Trójki. 20 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Tori Amos. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind. Panie Jakubie, witam, halo. Witam serdecznie. Witam pana. W sprawie śmiertelnego potrącenia 18-latki na pasach. Apel do kierowców. Jadąc wielopasmową drogą, jedziemy prawym pasem, chcemy przepuścić pieszego, obserwujmy lewe lusterko, czy pojazd zatrzymuje się, czy pędzi, czy zamierza się zatrzymać, czy nie. Jeżeli się nie zamierza zatrzymać, to proponuję zatrąbić. Wtedy pieszy się spojrzy na nas i wtedy ma szansę, no nie wiem, zatrzymać się i może uratujemy kilka reagować. Osób. Ponownie na lewym pasie. Wystarczy spojrzeć w prawe lusterko, obserwować samochód. Pieszy się odwraca, bo to sprawdziłem, naprawdę. Także może uda się. Cenne to rady, bardzo panu dziękuję. 7 trójek na początku 22. To Tori Amos, tymczasem pan Krzysztof. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się, halo. Witam, dzień dobry. Witam, witam wszystkich trójkowiczów podobno i wszystkich grzybowiczów. Podobno w sprawie grzybów, aż trudno uwierzyć. Właśnie, podobno, nie podobno, tylko dzwonię w sprawie pierwszych smardzów, które znalazłem. Mhm. Także panowie i panie, na grzyby. 24 minuty po godzinie 16. Autopromocja. Świat zwariował. Opowiemy o tym, jak niebezpieczna jest królowa narkotyków – heroina. Budzi się człowiek rano, pierwsza myśl to jest albo zrobić sobie zastrzyk, albo iść skołować pieniądze na towar. Tylko narkotyki. A poza tym dowiemy się, jak można wymienić swoje umiejętności na inne oraz sprawdzimy, jak może wyglądać wojna bez użycia armii. Cyfrowi żołnierze mogą wyrządzić ogromne szkody. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Autopromocja. Ponoć wystarczy wyjść do ogrodu czy do parku, aby zostać po prostu oszołomionym. Zewsząd o tej porze roku atakują nas przeróżne zapachy. Jednak czy nasz nos, nasz mózg jest w stanie nad taką bombą zapachową zapanować? Zastanawiała się i przekonywała nasza reporterka. Proszę zamknąć oczy. Usta też. Głęboki wdech przez nos. Co pani czuje? Po prostu wszędzie jest. Przyciągnęło mnie tutaj. Ten zapach mnie przyciągnął. Musiałam się zatrzymać w ciągu dnia, wysiąść z samochodu i po prostu usiąść tutaj pobyć. Tak mi się strasznie chce wiosny. Nie kręci w nosie czasem ta wiosna? O, trochę. Czy my na wiosnę rzeczywiście mamy tak, że otacza nas taka bomba zapachowa? To prawda. Michał Missela, Perfumeria Quality. Tych zapachów wiosną jest więcej. A czy może nasz nos przez to zwariować? Jeżeli regularnie ćwiczymy, biegamy, chodzimy na siłownię, wtedy nie mamy problemu z wysiłkiem fizycznym. Identycznie jest z zapachami. Jeżeli regularnie jakby wąchamy, wtedy jakieś zwiększenie tych bodźców zapachowych nam w niczym nie przeszkodzi. Natomiast jeżeli rzeczywiście jesteśmy w jakimś takim bardziej sterylnym zapachowo otoczeniu i nagle udamy się w miejsce, gdzie tych zapachów jest dużo, wtedy rzeczywiście możemy odczuć pewien przesyt zapachów. Jak najbardziej mamy bombę zapachową. Marta Siembab, jedyna w Polsce sensylierka. I przyjacielem zapachu jest ciepło, a wrogiem zapachu jest chłód. I jak zaczyna świecić słońce, zaczyna rozmarzać ziemia, to te cząsteczki zapachowe, które są ukryte w ziemi, jako takie w roślinach, które zaczynają z niej wychodzić. Wszystko to pod wpływem światła słonecznego zaczyna szybciej unosić się w powietrze i pod wpływem ciepła robią to prędzej. Czuję kwiaty, czuję wiśnie. A nie za dużo tych zapachów naraz? Nie, niekoniecznie. Nie kręci w nosie? Nie, nie, tylko dym papierosowy kręci w nosie czasami. A czy ta wiosenna bomba zapachowa na nas jakoś wpływa? To zależy od tego, jakie mamy doświadczenia związane z zapachem, bo po pierwsze warto wiedzieć to, że zaczynamy odczuwać zapachy już w 3 miesiącu życia płodowego, czyli jeszcze będąc w brzuchu mamy, łatwiej uczymy się lubić zapachy, które już będąc w brzuchu u mamy poznaliśmy. Natomiast generalnie człowieka preferencje wiążą się ściśle z takim uczeniem się skojarzeniowym. No właśnie, lubimy zapachy wiosny, bo wiosna nam się dobrze kojarzy. Często odwiedzający nas klienci już po 2-3 zapachach tracą możliwość rozpoznawania dalej zapachów. Ale są też i tacy, którzy mogą wąchać, wąchać i wąchać i jakby ich nos się nie męczy. Czy można sobie nos zresetować? Ziarna kawy bardzo dobrze neutralizują nam węch. Małgorzata Smelcarz z perfumerii Sephora. Jeżeli już czujemy, że nie czujemy, to warto jest powąchać kawę, dać sobie chwilę, bo one neutralizuje nam te zapachy i sprawia, że możemy wąchać je dalej. Kawa wcale nie jest zapachem resetującym i nie ma żadnego zapachu, który potrafi nasz nos zresetować, to znaczy oczyścić go tak jak mydło oczyszcza naszą skórę z brudu, dlatego że narząd węchu jest tak skonstruowany, że wszystkie substancje zapachowe, które wciągamy razem z powietrzem do nosa, one w fizyczny sposób zajmują miejsca na receptorach węchowych i zajmują je tak, jak ludzie zajmują miejsca na sali kinowej. Cząsteczki kawy nie mają mocy wyganiania innych zapachów z nosa. Często jest tak, że jeśli zapach towarzyszy nam stale, przestajemy go czuć, jeśli jest to zwłaszcza, że zapach przyjemny. To znaczy często jest tak, że używając perfum, po jakimś czasie myślimy, o, te perfumy przestały już pachnieć. I ludzie mają taką naturalną tendencję, żeby coraz więcej ich na siebie nakładać, co jest błędem. Jak czuje pani jakiś zapach, to hipokamp panią informuje, czy jest to zapach nowy, czy już czuła go pani wcześniej. A drugą taką strukturą jest ciało migdałowate, inaczej amigdala, która z kolei przechowuje emocje. I ta struktura powie pani, czy ten zapach jest przyjemny, czy nieprzyjemny. Takie same struktury wykształciły się w procesie ewolucji po raz pierwszy u gadów i u człowieka ta część mózgu właśnie najstarsza odpowiada za odbieranie i świadome rejestrowanie zapachu. Zamknie pan na chwilę oczy i wciągnie powietrze nosem? Mhm. Co pan czuje? Świeżość. Nas nie zwariuje od tych zapachów? Nie, chce mi się bardzo. Całą długą zimę czekałam na niego, już tak mi się bardzo chce. Chce mi się tutaj być i patrzeć, jak się życie budzi. Ciekawe, trzeba słowem bardzo uważać. Rozsiądzie się taki zapach na receptorach i nie chce ustąpić. Proszę ćwiczyć i proszę dać nam znać, co też państwo wywąchali. Program trzeci. Autopromocja. Klasyka literatury i filmu w formie słuchowiska. Mario Puzo, ojciec chrzestny. Na żywo na naszej antenie i stronie internetowej. Pragnę podziękować wam wszystkim za przybycie. Wystąpią Janusz Gajos, Łukasz Simlat, Miłogo Stryczek, Henryk Niebudek, Zbigniew Konopka, Waldemar Barwiński i Krzysztof Banaszek. Muzyka Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Zapraszam, Janusz Gajos. Ja także. W sobotę tuż po 18:00. Anna Gacek. Autopromocja. Panie Jacku, co z tymi smardzami? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. A jest pan grzybnikiem? Grzybem. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale dobrze nie idzie. Nie, to każdemu tak. Nie, proszę tylko pamiętać, że smarc jest w Polsce objęty całkowitą ochroną. Mm-hmm. Grzyb jest bardzo smaczny, bo jest. Ale jest pod ochroną. Całkowitą ochroną ścisłą gatunkową bardzo, w Polsce. Bardzo... Bardzo jeden, panu dziękujemy. Jeden z pierwszych grzybów. Bo byśmy wpadli jak grzyby do barszczu z tymi smardzami. To znaczy nie, smardz się do barszczu nie nadaje. 16:30, czas na skrót wiadomości. Bardzo proszę. Tomasz Ławnicki. Rodzice niepełnosprawnych dzieci podkreślają, że to wyłącznie zawieszenie protestu. Po południu, w parę godzin po uchwaleniu przez Sejm podwyżek świadczeń, postanowili, że dziś opuszczą gmach Sejmu. Przed momentem dostaliśmy zaproszenie na komisję senacką, która odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 13:30, na której będziemy obecni. Tak powód zmiany decyzji tłumaczyła jedna z protestujących matek, Aneta Rzepka. W Senacie zgłoszona ma być poprawka dotycząca waloryzacji uchwalonych dziś świadczeń po roku 2016. W ciągu miesiąca warszawska prokuratura zdecyduje, czy wszcząć, czy odmówić śledztwa w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w Polskiej Akademii Nauk. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i o uchybieniach w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w PAN złożyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Panorama Racławicka we Wrocławiu dziś świętuje, a powody są dwa. Mija 220. rocznica zwycięskiej bitwy pod Racławicami i 120. rocznica udostępnienia panoramy racławickiej we Lwowie. W czasie wojny obraz został uszkodzony, po wojnie przeleżał we Wrocławiu zawinięty w rulon kilkanaście lat. Zwiedzającym dzieło zaprezentowano ponownie w 1985 roku i od tego czasu bije rekordy popularności. Obraz jako zjawisko takie kulturowe, jak to jest rzeczywiście coś niesamowitego również dla odbiorców bardzo współczesnych i bardzo rozpieszczonych wręcz przez kino 3D, przychodzą i odnajdują się właśnie w takiej rzeczywistości trójwymiarowej, zaskoczeni, że nie potrzeba do tego okularów na przykład, prawda, żeby próbować wejść w rzeczywistość racławicką. Mówiła Izabela Trębowicz-Chęć z panoramy racławickiej. Obraz obejrzało we Wrocławiu 8 milionów osób. Tyle w skrócie za pół godziny o tym, jak kolejowi przewoźnicy walczą o klientów. Jak się okazuje, skutecznie. Wieczorem i w nocy na zmianę chmury rozpogodzenia bez opadów, ale chłodno od minus 5 stopni na Podlasiu do zera nad morzem, plus 1 w centrum, plus 3 na południu. A jutro, jak powiedziałem, słonecznie. Jeśli nawet pojawią się czasami chmury, to nie przyniosą deszczu. Warto jednak cieplej się nieco ubrać. W Augustowie 9 stopni, w Gdańsku jutro 11, w Warszawie, Lublinie 12, w Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie 13, w Poznaniu 15, we Wrocławiu aż 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Tonaxinum Forte na noc. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie zawiera optymalną ilość ekstraktu z szyszek chmielu, który wspomaga zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Tonaxinum Forte na noc. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc to na dobry sen. Wypróbuj również Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Panie pułkowniku, sprawdziłem, są czyści. Cały oddział. Jak to możliwe? Wszyscy robią zakupy w Polo? Oczywiście, bo w Polo Markecie proszek Wizir Box 3,36 kg lub kapsułki piorące Wizir 38 sztuk, różne rodzaje, kosztują tylko 26,99. Polo Market, mój ulubiony. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skodę Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty do 17:00, program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku, 22 zd3@polskieradio.pl. Ann Stewart. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghostman sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Panie Wojciechu, halo, dobry wieczór. Halo, witam pana. Dzień dobry, panie Kubo. Ja a propos telefonu, który wykonał słuchacz kilka minut temu odnośnie przejścia na pasach, gdy mamy dwa pasy ruchu w prawą stronę, a my stoimy na prawym pasie i widzimy w lusterku, że ktoś jedzie dosyć szybko, a akurat na pasach znajduje się jakiś pieszy, to mamy obowiązek jak gdyby ruszyć lekko do przodu i dzięki temu ten pieszy na pewno się odwróci w naszą stronę i będzie miał czas na to, żeby samochód jadący lewym pasem po prostu przejechał. Tak czy inaczej, dajmy szansę pieszemu. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. The fishing boats go out across the evening evening water. Smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds. Turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border. Dwadzieścia minut do 17. Łączymy się z Waszyngtonem, tam już czeka na nas redaktor Marek Wałkuski. Witam pana, dzień dobry. Rozpromieniony, uśmiechnięty. Ha, prawie jak zwykle, zdaje się, że wiosna... Ale tym razem troszkę bardziej, jeszcze bo wiosna bardziej dotarła do nas. A no właśnie, a poza tym wiosna tuż już, bo żona sadzonki kupiła, prawda to? To prawda, bazylia, koperek, widziałem jest kolendra też i pietruszka. No to znak ale nieomylne. Ale sadzonki na razie stoją już stoją od kilku dni w doniczkach, dlatego że jeszcze ich nie zasadziła. Na razie mam na balkonie wielką doniczkę i mnóstwo rozsypanej na ziemi, także balkon jest na razie nie do użycia. Zawsze może pan sobie zmajstrować taką małą... Sam mogę sobie je posadzić. Skocznię narciarską na przykład. A sezon motocyklowy rozpoczął pan? Rowerowy rozpocząłem kilka dni temu. Motocyklowy to rozpocząłem jakieś 3 tygodnie temu, jak był taki jeden cieplejszy dzień. Od tego czasu pod moim motocyklem jest ogromna plama oleju. Nie wiem, co z tym zrobić. W związku z tym przesiadłem się na rower. Uzupełnić najlepiej. Ale prawdopodobnie znów wycieknie. Nie, bo pan w ogóle zaskoczony, że ma pan olej w motocyklu, tak? Nie, ja słyszałem, że jest olej, jest. Nie wiedziałem tylko, że tak dużo. Rozumiem. Nie, to warto uzupełnić. Znaczy bez oleju może pan jeździć spokojnie. Bez oleju mogę jeździć rowerem i właśnie rozpocząłem sezon rowerowy. I powiem panu, że jakieś 3 dni temu, to pierwszy raz, kiedy wsiadłem na rower, jechałem wzdłuż rzeki Potomac w Waszyngtonie i wie pan, kogo mijałem? Wysokiego mężczyznę w t-shircie i krótkich spodenkach z niebieskim turbanem na głowie i z wężem boa na szyi, takim 3-metrowym, grubym, który sobie po prostu spał, a może tylko drzemał. No ale może ten pan to nic dziwnego. udawał się na jakieś występy. Może to był taki magik okoliczny. Raczej nie, bo jak pan słyszał, był ubrany w t-shirta i krótkie spodenki. Poza tym to było wieczorem. Wyglądał, jakby wyszedł sobie na spacer. Nie sprawdzałem, jakie prawo obowiązuje w moim stanie Virginia. Czy można sobie na spacer z wężem boa wychodzić? Tak. Ale na ścieżkach rowerowych zwykle policji nie ma, więc być może spacerował sobie nielegalnie. Co tam sprawdzę ciekawego? To. Bardzo proszę. Co tam ciekawego w prasie? Co ciekawego wśród wydarzeń aktualnych? Słyszałem, że George Bush okazał się bardzo utalentowanym malarzem. No tak. Wcześniej hakerzy przechwycili jego skrzynkę e-mailową i pokazali światu kilka prac George'a Busha, między innymi jego autoportret pod prysznicem, a także namalowane przez niego obrazy psów i martwej natury. Teraz okazuje się, że George Bush, swój talent malarski, malarstwo Bush nazywa swoją życiową pasją. Ten talent rozwija i właśnie dziś w Teksasie, w Muzeum Bibliotece imienia George'a Busha, bo tu każdy prezydent po opuszczeniu urzędu buduje sobie bibliotekę muzeum, gdzie pokazuje całe archiwa związane ze swoją prezydenturą, gdzie odbywają się różnego rodzaju konferencje, gdzie można sobie po prostu kupić bilet, przyjść i obejrzeć to wszystko, co się z prezydenturą danego polityka wiąże. W każdym razie George Bush też ma swoją bibliotekę muzeum w Teksasie i właśnie tam dziś zostanie otwarta wystawa, pierwsza wystawa prac prezydenta George'a Busha. To będą portrety światowych przywódców. 24 namalował prezydent George Bush, między innymi Władimira Putina, Tony'ego Blaira, Dalai Lamę. Nie widziałem, listy na razie tych polityków nie ujawniono, ale w programie telewizyjnym CBS, które gościła na tej wystawie, już nie widziałem tam żadnego z polskich polityków. W każdym razie George Bush malarz, teraz tak powinniśmy mówić o byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Z takim animuszem pan o tym opowiada, niemalże ze zazdrością, jakby pan planował po zakończeniu kariery radiowej również karierę malarską. No nie za bardzo, może nie za bardzo. Ja ostatnio rysuję córce i jak narysowałem jej pieska, to córeczka zaczęła miauczeć, nie wiem z jakiego powodu. A raczej planuje pan karierę golfisty, tak? No prędzej. Ciekawe, czy są pola trzydełkowe. Na pewno nie mechanika motocyklowego. Drużyna Marcina Gortada zaradzi sobie w rozgrywkach znakomicie. Zresztą nasz rodak znakomicie gra. No tak, myślę, że w dużym stopniu przyczynił się do tego, że Washington Wizards po raz pierwszy od 6 lat weszli do playoffów, czyli do takiej rundy kolejnej rozgrywek już po zakończeniu normalnego sezonu. Teraz już będą mecze pucharowe, a właściwie to będzie seria kilku meczów i potem drużyna przechodzi do następnej rundy i wyłania się zwycięzcę ligi NBA. No i po raz pierwszy od 2008 roku Washington Wizards są w playoffach. To 2 dni temu wygrywając z drużyną Boston Celtics, Wizards zakwalifikowali się do playoffów. To wielkie wydarzenie w Waszyngtonie. Zresztą jutro w Waszyngtonie będzie tak zwana Polska Noc w hali, w której gra drużyna Wizards. Będą polskie akcenty, będą polskie flagi, będzie, nie wiem, czy będzie polski hymn, ale będą polscy weterani wojny w Wietnamie. Polscy tak bardzo ładnie to panują. Tak, tak. Polscy weterani wojny w Wietnamie. Wojny w Afganistanie. Wie pan, mnie zawsze weterani się z Wietnamem kojarzą. Aha. W każdym razie... Proszę dalej. Może, jak pan da radę. Może skończymy już tę dzisiejszą rozmowę. Nie, nie. Bardzo dobrze nam idzie, a jeszcze napad przed nami, jak mam to nadzieję. Jeszcze powiem tylko, że prezydent Barack Obama ma powody do radości, bo tak troszkę narzekaliśmy do tej pory. Media w Ameryce narzekały, republikanie szczególnie, na tę reformę ubezpieczeń zdrowotnych, a tu się okazuje, że ponad 10 milionów osób będzie miało dzięki tej reformie ubezpieczenia. Także zamiast czekać, aż już tak zachorują na dobre i trafią na pogotowie, będą sobie mogli, ponad 10 milionów osób będzie mogło sobie normalnie chodzić do lekarza. Napad będzie? Mam napad, ale nie na bank tym razem. To znaczy, nie, na bank też jest napad. W Ohio pewien mężczyzna dokonał napadu na bank. Jak to już się zdarzało w przeszłości, napisał żądanie pieniędzy na czeku, który wyciągnął z książeczki czekowej swojej matki. Dla niezmylenia przeciwnika zamalował wszystko, co było, imię, nazwisko i adres, żeby nie poznać, no, ale zamalował za słabo. Okazało się, że udało się to odczytać i kilka godzin po napadzie policja zastukała do jego domu, bo mieszkał jeszcze z matką. Natomiast mam też napad na restaurację Arby's w Karolinie Południowej. 22-letni mężczyzna postanowił włamać się do tej restauracji, licząc na to, że w kasie znajdzie trochę gotówki. Wchodził jak ninja przez dach, przez otwór wentylacyjny i utknął tam. Po 10 godzinach, ponieważ dokonał napadu wieczorem, po 10 godzinach, czy już rano, pracownicy przyszli do pracy i usłyszeli wołanie o pomoc. No i został wyciągnięty. Ja mam wrażenie takie nieodparte, panie kolego, że jednak powinniśmy się zmobilizować i wydać taki poradnik napadowy, bo poziom pomysłowości się troszkę obniża. Żona w wiosennym nastroju, wiem, więc serdeczne pozdrowienia dla żony. Jak tam Lucek? Czy udzielił mu się wiosenny nastrój? Lucek, pies. Wie pan, że mam problemy wychowawcze. Czy Lucek to od Lucyfera? Lucek to od Lucyfera, tak, Lucuś. Otóż Lucek z zabawki takiego misia wydłubał ostatnio piszczałkę. Wcześniej urwał mu głowę i rączki. I była taka, wie pan, no taka piszczałka czasami jest w środku, w zabawkach. Kojarzy pan? Pewnie bateria się nie, to jest skończyła taka... i postanowił ją wymienić. Nie, piszczałka jest mechaniczna, ona takie robi, jak się naciśnie. I tą piszczałką zabawiał mnie od 6 rano. Modliłem się, żeby tej piszczałki nie połknął. Chociaż z drugiej strony toż troszkę uciechy byłoby. Musiał pan naciskać Lucka. Piosenkę mam dla pana na do usłyszenia. Bardzo piękną i nigdy tej piosenki panu nie prezentowałem. Bardzo proszę. Bardzo już się nie mogę doczekać. O! Ta piosenka ma taki bardzo długi wstęp, ale potem jak się pan jak się zacznie. Jak się zacznie, jak pan ruszy. To jak pan Kuba zaczął krążyć, to pan Marek nie mógł zdążyć. Pozdrawiam pana, dziękuję. Do usłyszenia. pretty. You get good and good for your life. Sprawa Smardzy rozwija się nam. Pan Krzysztof, witam, dzień dobry. No to ja wspomniałem o tych grzybach, tylko ja nie powiedziałem ani słowa o smaku tych grzybów, a pan, który zadzwonił po mnie i strasznie podkreślał, że to są grzyby pod ochroną, no bo są, to prawda. Tylko skąd ten pan zna smak? A właśnie, bo podkreślał, prawda? Że są bardzo pyszne. Podobną wątpliwość ma pan Paweł, piszący ze Szczodorkowic. O tyle to ważne, że Szczodorkowice leżą blisko Smardzowic i też pyta, ciekawe, skąd ten pan wie, skoro są pod ochroną. 7 trójek na początku, 22. Panie Przemysławie, halo? Dzień dobry. Sprawa polskich weteranów w Wietnamie. Tak, ja się bardzo dziwię, że pan się zdziwił, kiedy pan Dąbrowski się pomylił. Troszkę się zdziwiłem. Ja chciałem zauważyć, że przecież mój ojciec jest weteranem tej wojny. Wprawdzie nie brał bezpośrednio udziału w walkach, ale szkolił Wietnamczyków. No proszę, za 7 minut, godzina 17. Dziewczyna o perłowych włosach, Omega w Trójce, program trzeci, audycja popołudniowa. Czy szare bloki z wielkiej płyty mogą być piękne? Dla większości z nas być może nie, ale są jednak i tacy, którzy dostrzegli w nich prawdziwe piękno. Jednym z nich jest osiadły w naszym kraju hiszpański grafik. Nie, te bloki nie są okropne, raczej są one fascynujące. Dawid Navarro, hiszpański grafik mieszkający w Polsce, urzeczony blokami z wielkiej płyty. What happened? Co stało się z tym rodzajem architektury, że te bloki mają taką estetykę, że są ekscytujące, że ich surowość jest tak brutalna, że w tej graficznej prostocie są niesamowite, wielkie, po prostu piękne? Amazing, they are great, they are beautiful. Ja się wychowałam w bloku, także dla mnie to jest zupełnie inna sytuacja. Martyna Sobecka, graficzka, zafascynowana budynkami z wielkiej płyty. Dawid zakochał się w blokach po tym, jak przyjechał do Polski i dla niego to jest bardziej egzotyczne, dla mnie to jest bardzo normalne, dlatego jakby tutaj mamy na to pogląd z dwóch różnych perspektyw. Ale one są takie brzydkie, sypią się, wyglądają jakby miały zmarszczki. Zmarszczki jest pięknie. And we consider... Szczególnie właśnie wielka płyta, tam gdzie nie została obłożona styropianem i ocieplona, jest tak fascynująca. Fascinating and beautiful. Taki specyficzny styl z czasów komunistycznych. All these blocks were built in communist times, of course. But... Tak, te domy były budowane w czasach komunistycznych, ale nie dbamy o ich historyczny kontekst, ale o ich estetykę. You prefer... Woli pan te oryginalne, szare bloki, czyste i bez liftingu. Yes, what we are doing since 2 years ago. Tak, właśnie to, co robimy od 2 lat. Wyszukujemy i katalogujemy takie perełki, na przykład na Orła Białego w Poznaniu, czy pojedyncze okazy w Warszawie, na Tarchominie i Puławskiej. I coraz trudniej jest znaleźć oryginalną, nieremontowaną wielką płytę. Praktycznie dopiero, kiedy zaczęliśmy realizować poznański projekt, zaczęłam dostrzegać, że to, co było dla mnie normalne, teraz zaczyna się wyłaniać w jakichś takich właśnie innych teksturach, kolorach. W tej brzydocie pani dostrzegła piękno. Tak, nie odnajduję piękna w takich blokach. Doktor Justyna Zdunek-Wielgołaska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Ponieważ w większości z nas, naszemu pokoleniu, kojarzą się akurat z niezbyt pięknymi formami estetycznymi. Elewacja nie była projektowana z takim pomysłem, żeby zachwycić kogoś pięknem. Miały być to formy po prostu tanie, które można bardzo szybko wznieść, wybudować i pomieścić jak najwięcej ludzi, którzy zamieszkają w tych mieszkaniach. Chcielibyśmy spojrzeć na wielką płytę jako coś takiego, co jest tak naprawdę na wyginięciu. Warto jest zachować chociaż takie pojedyncze przypadki wielkiej płyty, które jeszcze nie zostały zakryte. Zachować to dla potomnych, żeby pokolenie wiedziało, jak się kiedyś mieszkało. My to pamiętamy, więc dla nas znowu jest to coś oczywiste, co niekoniecznie może dzisiaj chcemy zachować, natomiast przyszłe pokolenia faktycznie nie będą już pamiętały ani widziały niczego takiego. O piękno bloków pytał Tomasz Jeleński. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Packard Bell firmy Acer z dwurdzeniowym procesorem AMD, pamięcią 4 GB oraz systemem Windows 8 za jedyne 1299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival Inspired by Grolsch. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Scalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music is Hero, Kamak, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też dziękuję. Możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już od 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen Credit. W technologii. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Teraz w Lidlu wyjątkowy tydzień deluxe. Przyjdź po wykwintny ser Brie z nadzieniem tylko 4,99 za 180 gramów. Kremowy, wyśmienity, kryje w sobie aromatyczne nadzienie w 3 smakach do wyboru. Ze szczypiorkiem, z pesto lub z pomidorami i bazylią. Idealny do pieczywa lub jako składnik deski serów. Pyszny ser Brie jedynie po 4,99 za 180 gramów. A teraz w Lidlu znajdziesz też inne wyszukane produkty marki Deluxe. Lidl. Mądry wybór. U Uwaga! Przeliczam trasę do Allegro. Przed tobą tysiące opon do wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jakże betonowe konstrukcje. Precyzyjni jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Ople, sami fachowcy. Opel Movano Furgon już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Pomyśl o jakiejś liczbie. Już. Czy to liczba 30? Brawo! Teraz kupując wielofunkcyjny monitor Samsung, masz aż 30 dni, aby odkryć wszystkie jego cechy lub go zwrócić. Aż 30 magicznych dni. Monitorów szukaj w sklepach Avans. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz.